أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیتونه دا قرآن کریم دا سورة التغابن دا اول آیات څخه شروع پر اوم آیات باندې ختم شو. نو اول د دې سورة معرفت دی. د دې سورة نوم التغابن د دې سورة د دې نوم شروع شوی دی. التغابن دا مصدر دی د تغابن یا تغابن او تغابن د تفاعل د باب څخه دی. غابن یو بل ته دوکه ورکول خطا ایستل چې زه تا خطا باسم چې شی ترلاسه کړې ته ما خطا باس چې زه شی ترلاسه کړم. نو دا د قیامت نو برخ په دې کې څوک ګټه کوي څوک تاوان کوي په دا تغابن کې چې یو بل تغابن ورکوي. د قیامت ورځې ته هم یو ملتغابن ویل کېږي ولې خو د ګټې او د تاوان ورځ ده. ځینو ګټه کړې ده ځینو تاوان کړی دی. نو په دغې هغې ورځې ته هم د تغابن ورځ وایي. نو دا تغابن نوم چې پر ده ایښی دی دا د نهم آیات څخه اخیستل سوی دی. په دغه صورت کې نهم آیات چې دی هلته الله تعالی فرمایي یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. هغه ورځ در په یاد کوي چې الله تعالی تاسې راجمع کوي په هغه ورځ کې د جمع دغه نو د تغابن ورځ د ګټې او د تاوان ورځ په آواز د قیامت. څوک به ګټور شي جنت ته به ځي څوک به تاوانیان شي دوزخ ته به ځي. نو دا هغه صورت سو چې په دې کې د تغابن د ورځې ذکر سوی دی چې معنی ورځ د سود د زیان ده د ګټې او د تاوان ده. نو خلاصه زما د خبرې دا سول چې د دې سورت نوم تغابن دی او دغه نوم یې د دغه سورت د نهم آیات سره اخیستل سوی دی. هغه د تغابن تورې دلته پر ده باندې ایښی دی. دوهمه خبر د دې سورت د نوعیت ده چې د قرآن کریم دا سورتونه خو دوې نوعي دي یا مدنیه دي یا مکیه دي. نو دا اوس مکیه دي که مدنیه دي په دې کې اختلاف دی. د دې مضمون ته چې وګورئ ځکه په مکی سورتو کې چې د الله وحدانیت بیانې دی د الله تعالی د رسول حقانیت بیانې دی د قرآن حقانیت بیانې دی بعث بعد الموت بیانې دی. دا څلور سره مضمونه چې دلته ذکر شوي دي. نو ځینې علما وایي چې دا مکیه دي خو اکثر علما وای چې یا د مدنیه صورت لکه د لې چې ورسره لیکلی دي چې تغابن صورت مدنیتون په مدینه کې نازل شوی دی. دا غت سلور سره چې نازل ذکر شوی دی دا کدا الله تعالی توحید دی، کدا رسول حقانیت دی، کدا قران حقانیت یا بعث بعد الموت. دغه مسلې چې ذکر شوی دی دلته د صد پاره ذکر شوی دی. دا دغه د پاره چې الله دغه سی واحد ذاتی رسول یې پر حق دی، قران یې پر حق دی، نو هغه اوامر او قوانین چې په مدینه کې عملي کیږي دا باید خلق عملي کړي. نو د قیامت ورځ ته سوال او جواب شته، نو ته چې دا عملي کړي. زما د خبرې په مطلب کې پوهېدلی یاست؟ په مدني صورتو کې خو احکام ذکر کول کیږي، په مکی صورتو کې خو د عقیده ذکر کیږي. نو مال دا اختلاف ولې راغلی؟ چا چې به دغه مضامینو ته وکړه چې د عقیدې پر بنیاد وایي دا مکیه دي. اکثر علما پر دې دي، جمهور علما چې هغه وایي دا څه شي دي؟ مدنیه دي. که ته خو دا مضامین وایي، دا مضامین یې د دې دپاره ذکر کړي دي چې انسان متوجه سه هغه احکام، هغه قوانین او دفعات چې هغه په مدینه کې واقع شوي دي، چې معنا د حد مسله ده، د زنا حد دی، د شرابو حد دی، د غره کم مثلا بيع او شراء د وسدي دا ګرځ چې دا عملي کې ځکه دا د واحد ذات اوامر دي، دا د حق رسول اوامر دي، دا د حق قران اوامر دي. او کدا نه عملي کې خو دې سوال او جواب ست قیامت ست د دغه د پاره د ذکر سي جنو د جه خاطر سه د صورت مکی نه بدل کیږي، مدني بدل کیږي، ځکه هغه مدني مزامین په چنګي دانو. نو خلاصه د خبرې دغه چې دا صورت مدني سو په نزد اکثر علما او معنا بعد الهجرت نازل شوی دی. بلې د مقدار مسله ده چې دا صورت نو څونه کدرې آیاتونه ورکوګانې آیاتونه اتلس اتلس آیاتونه دی لري، او رکوګانې چې دی هغه دوی دي، دوی رکوعات دی لري. نو څلورمه مسله چې دغه د لمبر ده، نو د لمبر چې دی کتابتن کتبن چې په قران کې دی واقع شوی دی، لیکل کړی شوی دی. د لمبر څلور شپیتم دی، هلته ورته لیکلي هم چې څلور شپیتم نمبر صورت دی. او د نزول د لارې څخه چې دی نازل شوی دی د اسمانه څخه و مځکې ته، یو سل اتم نمبر صورت دی، تر سورة تحریم وروسته نازل شوی دی. دا نو دا څلور خبرې چې خلاصې سولې، بلې د ربط مسله ده چې د دغه صورت مضمون د تیر صورت سره چې سورة المنافقون دی ربط تړاو څنګه لري چې بغل پر بغل سره راغلی دی. یو ربط یې دا دی چې د سورة المنافقون په اخیرنی برخه کې چې وو، هلته ترغیب ذکر شوی و د فار د تحصیل د اخرت، چې ای خلقو د اخرت ګټه حاصل کړئ، دغه کار وکړئ. دا په کوم آیات کې ذکر شوی؟ په نهم آیات کې، چې دغه آیات تاسو وګورئ د سورة المنافقون. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه خلقو چې ایمان مراوړی دی، لا تلهکم اموالکم، نجی مشغول کی مالونه ستاسی، ولا اولادکم، نجی اولادونه ستاسی، عن ذکر الله، دا لا د ذکر په دغه مشغول نه سي چې اخرت به د الله سبوزي، بلکې تحصیل د اخرت وکي، د اخرت عمر وګټي. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون، کچا دا کار وکي چې دا اولاد او د مال سره دسي مشغول سو چې اخرت ته تاواني کی، نو دای تاواني دی، نو اخرت یې نه کی حاصل. نو زما په خبره کې پوهېږي، یوه خبره د سورة المنافقون په پای کې کومه ذکر شوې وه، ترغیب و خلکو ته ورکول شوی. ترغیب دا دی چې یو څوک پر یو کار وهڅوي چې آخرت حاصل کړي، آخرت به د زیانه ونه وځي، هغه درڅه کریاب نه شي. دوهمه خبر ترهیب ذکر شوی، ترهیب به یو څوک بیرول چې هغه بیرول شوی و خلک له تعطیله څخه د آخرت، چې آخرت معطل نه پرېږدي. اغه په دغه لسم آیات کې ذکر سیو، الله پاک دې فرمایل، ولتس انفاقو کی وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني، وسل انفاقو کی مال عبادت وکي د مخ درجه چې د سی ورسته تر دې چې د قیامت ورځ بروهي الله تاخ کې چې زنو کی مؤخره کړی وي، یو سوچین خو درا کړی وي، نو ګوره ز اخرت معتل و مو وسل چې شک حاصل قرنن پر سبا مکو چې د اخرت ګټه نه کوي، معتله کوي، سبا د خیر به ګور. یا مثلا زبان برو دروسه خو میاجي برتون او ژره تور دي، وم دا خو نو چې د سپین جوړو کار دی، عبادت د احکام عملي کول. زه به وسله مثال په تور خپل مزي او چرچې کوم، دا رقم بکوم. نو دلته دوی خبرې سره ذکر شوی، ترغیب دی په تحصیل کې د اخرت، او ترهیب دی د تعطیل څخه د اخرت، چې اخرت معتل مبرر دی چې سر نه پګرځوي. یو په نام آیات کې ذکر شو، هغه ترغیب، ترغیب د پاره د تحصیل د اخرت، ترهیب بیرول د تعطیل د اخرت، هغه په لسم آیات کې ذکر شو. دا دې خبرې چې الته ذکر سوي وي اوس د دې صورت تړاو ورسره وکړو. په دې صورت کې چې بیا دې تفصیل ذکر کیږي د مجازات د اوغو خلکو چې آخرت حاصل کړي چې الته خې امر وکړي چې ول تحصیل د آخرت وکړي. په دې صورت کې به دا درته ذکر شي چې چا چې صورت حاصل آخرت حاصل کړي د ده به نو څنګه جزا وي څنګه بدله وي تفصیل ورکړي چې د ده دپاره به جنتونه وي نعمتونه به وي. او بل ډله خو هلته په صورت منافقون کې ذکر سوی وه چې ول تعطیل د آخرت مه کوي د هغه څخه منع سوی وه ترهیب سوی وه اشنو چې کومه ډله دغه تعطیل وکړي د هغو بیا څه جزا ده د هغو دپاره بیا عذابونه ذکر کیږي. نو زما د خبرې مطلب دا سو چې په منافقون کې صورت په پای کې کومه ذکر سوی وه ترغیب دپاره د تحصیل د آخرت په دې صورت کې د هغو کسانو دپاره ثوابونه ذکر کیږي. د هغه سره بله خبره کومه ذکر سوی وه ترهیب د تعطیل څخه د آخرت چې آخرت مه معطله کوي د هغه کسانو دپاره چې معطلین د آخرت د هغو دپاره سزا ذکر کیږي په دې صورت کې. نو دغه رابط څه د هغه سره بله خبر لا دا هم ده چې د مثال تر شپږ صورت مخکې ذکر سوي مجادله حشر ممتحنه صورت سورة صف سورة جمعة سورة منافقون په هغو شپږو کې چې وو دغه دوې ډلې ذکر سوي وي چې ځینې تحصیل د آخرت کاوه ځینو تعطیل د آخرت کاوه چې په هغو ډلو کې مشرکین وه یهود وه منافقین وه دلیې د هغو دپاره جزا ذکر کیږي چې کوم چا تحصیل د آخرت کړي کومه جزا ده کوم نعمتونه الله ورکړي چا چې تعطیل د آخرت کړي د هغه دپاره کومه سزا وجه دغه د بدله ده. نو دا یې د هغو ټولو سره باره رابط سو دا مخکې رابط مې یوازې د سورة منافقون سره بیان کړي دا دوم رابط مې د شپږو تیرو سورتو د ټولو سره بیان کړي. وس راځو وترجمې ته شروع کوم بسم په نامه سره الله د هغه الله الرحمن چې دی عام مهربان دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان پر کافر فرق نه پوهېږي چې دا مسلمان دی دا مؤمن دی او یا دا بیا کافر دی ټولو ته د الله تعالی نعمتونه ورشروع دي د الله پر سترخان مړیږي نو عام مهربان سو معنی ډیر مهربان سو الرحیم چې دی خاص رحمت کوونکی دی لوی رحمت کوونکی دی خاص رحمت کوونکی څه معنی پر مؤمن چې خصوصي پر د رحمت کوي هغه خو نو په ورځ د قیامت دی چې جنت ورلر ورکړي او هغه لوی لوی نعمتونه هم د کافر د هغه څخه بې نصیبه دی. نو ځکه موږ خاص وایو چې الرحیم چې دی خاص مهربان دی معنی پر مؤمن نه پر کافر هغه بیا په آخرت کې. اوس چې دی کوم مضمون چې موږ دلته وایو چې موږ جزا یو بیانیږي د هغه کسانو چې آخرت یې حاصل کړي د هغه جزا او هغه کسان چې آخرت یې معطل کړي دنیا حاصلي نن سبا ته کوي د هغه جزا دا بیانیږي په طور د مقدمې یو څو آیاتونه بیانیږي. هغه مقدمه دا ده چې اول د الله تعالی هغه صفات ذکر کیږي و د خلکو ته الله ورښول کیږي چې الله د دغه صفات خاوند دی. نو چې یو څوک دغه صفات لري د هغه اوامر خو نو لازم دي چې باید عملي کړي نو آخرت حاصل سیل کباره با پلانی پلانی جزا